Slava Domnului, peste voi toți, o să dați și o să-i gândiți oameni întotdeauna, cu ușurile lași și veci vecioși. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Cela ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mașii sale, nesimților, slăviților și îndutorilor, dați-mi-le apostoli, cu ale cinstitului, slăvitului, proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan și acel din prână cu dânsatele la pământ în săvârșim, ale celui inclusiv, Părintele nostru, Ioan Gurdal, Patriarul Constantinopol, al nesimților, dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și penele tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, doar acum și prălași în vecii vecilor. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat fiecăruia dintre noi ca să ajungem în ultima săptămână a Sfântului Post al Sfinților Apostoli. Așadar, vineri se termină postul Sfinților Apostoli, culminând cu sărbătoarea în cinsta lor. Vineri se mănâncă pește și se bea vin, nu se mănâncă de dulce. Deci în cinsta Sfinților Apostoli doar dezlegare la pește. Iubiților credincioși, fiindcă sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul se suprapune cu Sfânta Duminică, vom încerca să parcurgem în scurte cuvinte și o Evanghelie și alta, menționând ambele praznice, câte ceva din ele, să ne înțelepțim în ceea ce vrem ca să parcurgem, adică în drumul nostru spre mântuire. Dragi credincioși, așa cum un împărat, când merge undeva, își trimite soliile sale și îi pregătește cărarea, așa dumnezeirea și-a trimis înainte prorocii săi în lume ca să prorocească, ca să-i cătească cărarea venirii din înaltul cerului pe pământ. Acești soli, numiți proroci, au fost trimiși și înduhovniciți datorită vieții lor frumoase, cu darul Duhului Sfânt, de-a lungul timpului, după scop, după loc și după timp. Deci acești proroci, pleiada prorocilor, este întinsă de-a lungul miilor de ani. Ultimul proroc, evident, înaintea Mântuitorului, acelui prorocit, trebuia să fie cineva. Și acel cineva, iată că îl găsim chiar prorocit de alți proroci. Și cum l-a prorocit prorocul Isaia? Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, neteziți cele colțuroase și îndreptați cele strâmbe. Sau, în alt stih, iată eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. Ceea ce spune prorocul prin aceste cuvinte nu face altceva decât să prorocească pe ultimul proroc, capul tuturor prorocilor născuți din femeie și bărbat, urmând ca Dumnezeu Iisus Hristos, fiind ultimul proroc și tatăl prorocilor, să închidă de fapt prorociile. Iată că fluviul timpului curge peste lume, curge peste poporul iudeu cu sutele de ani, menționând mereu că vine ziua Domnului cea mare. Popoarele așteptau cu nerăbdare ca orbul lumina soarelui, o izbăvire, un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau, dar să vină să-i aline interiorul sufletelor lor. Singurul care nu voiau să-l cunoască, dar a avut revelația lui, a fost poporul iudeu. Și de ce? Fiindcă era atât de murdar în conștiința lui datorită păcatelor, încât că îl trăgea înapoi. Ați observat dumneavoastră că întotdeauna când cineva îți arată greșeala, dacă ești om înțelept, îl iubești, fiindcă din ceea ce îți spune te înțelepțești și îți îndrepți viața. Dacă ești un slab la minte, îl urăști de moarte. după cum ai păcatul înrădăcinat în tine. Deci iată soarta tuturor prorocilor care a fost, că ei au venit numai pentru poporul iudeu și din poporul iudeu, mărturisind cuvântul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu care era părăsită de către sinagogă, de către slujitorii sinagogii. Și fiecare la timpul lui și înțelepții de Duhul Sfânt, dacă certa pe sinagogă, dacă certa pe iudei să-și îndrepte cărările lor, că erau strâmbe, soarta care era? Moartea mucenicească. Evident că și ultimul proroc trebuia să aibă aceeași soartă din cauza că mocirla conștiinței celor contemporani ultimului proroc era întinsă la apogeu, deja puțea de cât păcat exista în conștiințele lor. Dragi credincioși, deci dacă timpurile s-au apropiat, iată că Dumnezeu, care și-a pregătit întotdeauna cărările și lucrurile Lui cu mare înțelepciune, îl vedem cum își pregătește de data aceasta venirea ultimului proroc. Deci trebuia să vină acel glas care să strige în pustie. Pustiul este și la în sensul figurat al cuvântului, dar și propriu. Propriu prin faptul că Ioan Botezătorul striga în pustiul Iordanului la popoarele care veneau la el și la poporul iudeu, dar totodată se înțelege că striga în pustiul sufletelor acelor oameni. Cum, de fapt, astăzi mai strigă încă biserica în pustiul oamenilor care sunt dedați la cele carnale cu toată ființa lor și nu mai țin cont de niciun Dumnezeu, nu mai țin cont de faptul că va veni vremea când vor da față în față cu Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, iată că în Iudeia timpului antic, acum 2000 de ani, găsim doi bătrâni. Bătrâni de neam iudeu, dar cum îi spune Scriptura, foarte împodobiți în fapta bună. Numele lor Zaharia și soția lui Elisabeta. Ca să nu scăpăm cuvântul, Zaharia se tâlcuiește pomenirea de Dumnezeu, iar Elisabeta se tâlcuiește a lui Dumnezeu odihnă. Deci toate sunt atât de minuțios pregătite de Dumnezeu, încât că și numele lor au o semnificație. Dar pentru fapta lor atât de împodobită, că nu se abăteau deloc de la legea mozaică, își duceau o viață foarte curată și îl iubeau pe Dumnezeu din tot sufletul lor, cum le spunea Decalogul, iată că Dumnezeu îi alege ca din sângirile lor să iasă acest glas care avea să strige în pustie sau acest înger care trebuia să meargă înaintea Domnului. Zaharia era slujitor al bisericii din Ierusalim și iată că în bătrânețe adânci și bătrânețe unse îl vedem slujind cu mare cinste pe Dumnezeu și cu mare frică. Și în una din zile, atunci când a venit lui săptămâna să slujească la biserica din Ierusalim, în momentul când a intrat în biserică și tămâia, și specifică că la altarul tămâierii, că era și altar de jertfă, deci atunci când a intrat la altarul tămâierii, i-a venit un înger. Vedeți dumneavoastră că un înger nu vine și se arată oricui. Numai faptul că Evanghelia arată că a venit un înger și a vorbit cu el, ne putem da seama câtă curăție era în sufletul acestui bărbat slujitor al Bisericii lui Dumnezeu. În momentul când a văzut îngerul, s-a cutremurat prorocul Zaharia, slujitorul lui Dumnezeu. Dar fac o mică paranteză, viața lui și a soției lui Elisabeta era atât de întristată datorită faptului că Elisabeta era stearpă și nu a putut rodi niciodată. Deci pe măsură ce înaintau în vârstă, nu mai aveau nicio șansă ca să mai aibă un copil atât de mult dorit. Și iată că acum nu făcea altceva decât să-și trăiască poate ultimele clipe ale vieții și acelea în grare scriște, în greu amar, în regretul că au trăit și n-au avut și ei o mânghiere de la un copil. Fiindcă Dumnezeu l-a văzut această tristețe și pentru faptul că erau foarte împodobiți în fapta bună, iată că ochiul lui Dumnezeu se uită din înaltul cerului și începe să le dea mânghiere. O mânghiere tomatică, dar atâta de bună încât că le-a uns cu adevărat toată ființa lor pentru totdeauna. Și iată-l pe prorocul Zaharia față în față cu arhanghelul Gabriel. Dacă la început se sfiește, făcând rugăciune ca nu cumva să fie înșelăciune, iată că intră în discuție cu el. Arhanghelul îi spune, nu te teme, Zaharia, soția ta va naște fiul și vei pune numele lui Ioan, iar el nu va bea nici vin, nici sichera. Sichera însemnează o băutură mai tare, cum ar fi băuturile spiritoase. Deci iată cum îl prorocește până și în ceea ce va mânca și va bea. Prorocul, fiindu-se bătrân, cu trupul omorât, cum spune Apostolul Pavel despre Avram, deci nu mai avea puterea de a procrea, se întoiește în cuvântul Arhanghelului și spune cum va fi cu putință acest lucru de îndată și eu și Elisabeta suntem bătrâni și nu putem așa ceva să facem. Iar Arhanghelul, iată că cerând de la Dumnezeu dar, îi dă semn și spune, vei rămânea mut fără grai până când vei vedea acestea împlinite. Și a și dispărut Arhanghelul. Când prorocul s-a întors din altarul tămâierii, nu mai putea vorbi. Lumea care a asistat la servări la acea slujbă și-a dat seama că ceva se întâmplă, că el a întârziat de a ieși din altarul tămâierii. Și uimirea a fost și mai mare prin faptul că vede și mut. Și să știți că un mut este și surd. Deci, iată-l pe prorocul Zaharia, om întreg, până acum, iată-l cu două simțuri deodată anulate, și muțenia și surzenia. Și atunci se mai înțelegea cu poporul doar cu prin semne. Și într-adevăr, după ce și-a terminat săptămâna, iată-o pe Elisabeta încregată, adică însărcinată cu viitorul ei prunc. Spune Evanghelia că ea s-a tăinuit timp de 5 luni de zile. Nu a vrut să spună că are în pântecele ei viață. Și când vedem că se dă în vilag despre acest lucru, peste 6 luni de zile o vedem pe Maica Domnului încregată și ea, dar speriată de ceea ce a văzut în pântecele ei, s-a simțit în pântecele ei, se duce la Elisabeta să se sfătuiască, că erau prietene foarte bune. Și când s-au dus la Elisabeta, s-au îmbrățișat una cu alta. Și momentul când s-au îmbrățișat în pântecele Elisabetei, s-a simțit o mișcare anormală. Și ce a fost atunci? Pruncul din pântecele Elisabetei, care era de 6 luni, a pus metanie pruncului nou conceput în pântecele Fecioarei. Deci, fiind încă în pântecele mamei lor, iată că s-au cunoscut. Deci, viitorul proroc, Ioan Botezătorul, de 6 luni fiind îl cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia. Îl cunoaște, îl simte în pântecele Maicii Domnului și acolo îi pune metanie. Deci lucru consemnat de istorie, de scriptură. Și acest lucru va veni la judecată un foarte greu cap de acuzare pentru cei ce nu au vrut să creadă în Mesia că ar fi venit. Deci, dragi credincioși, iată că în acel moment când s-au îmbrățișat, deci amândouă mamele purtau împlinirea tuturor vremurilor. Pruncul din tântă cele Maicii Domnului avea să fie ultimul proroc și cel mai mare născut din bărbat și femeie, iar celălalt, zămislit doar din sămânță dumnezeiască, avea să fie prorocul prorocilor Fiului Dumnezeu. Deci iată împlinirea vremurilor, împlinirea tuturor prorociilor. Ele se lucrează foarte tainic. Și de ce? Fiindcă lumea dormea, era într-o somnolență a păcatului. Că întotdeauna când zaci în mocirla păcatului, ești adormit. Îți cade greu cuvântul de cinste pentru Dumnezeu. Îți cade greu o mustrare din care trebuie ca să te îndrepți. Și pentru aceasta lumea zăcea în acea somnolență, că păcatul era ca un plumb pe conștiința lor și nu-și mai avea niciun efect. Deci aceste lucruri se întâmplă foarte izolat, doar în fața oamenilor foarte înduhovniciți, îndumnezeiți în faptele și în cugetele lor. Și iată, iubiților credincioși, că prorocul Zaharia, deci din momentul când a avut discuția cu îngerul, este mut. Mut timp de 9 luni de zile, până când avea să se nască ceea ce s-a zămislit din sămânța lui. Ce putea, ce trebuia să facă acesta? Acesta care trebuia să se nască din Zaharia și Elisabeta, trebuia să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și, după cum spune Scriptura, să întoarcă inima părinților către fii. Cum să tâlcuiești acest lucru? A întoarce inima părinților către fii înseamnă a întoarce poporul iudeu care călătorea în rătăcirea păcatului către fiii lor, fiii iudeilor care erau apostolii. Deci apostolii care erau înduhovniciți de darul Duhului Sfânt și învățați de Fiul lui Dumnezeu, de Hristos, trebuia să-și întoarcă pe părinții lor la cuvântul învățăturii, la cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Deci așa se tâlcuiește acest stih, să se întoarcă inima părinților către fii, a iudeilor îmbătrâniți în păcat, să-i întoarcă fiilor care erau apostolii și trebuiau să cutreiere toată lumea. Ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu slobade acest lucru ca Zaharia și Elisabeta să nască la bătrânețe? Și acestea au un tâlc foarte adânc. Așa cum sinagoga era deja stearpă, datorită slujitorilor ei care căzuseră în grea mocirla păcatului, sinagoga nu-și mai făcea datoria. Și ca să fim mai pe înțeles cum este biserica la ora actuală, datorită slujitorilor murdari în conștiințele lor, fiindcă nu mai propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui adevărat. În conștiințele lor sunt în mocirla păcatului de atunci, evident că nu-și mai face rostul de a naște fii demn de împărăția lui Dumnezeu, ci niște fii bolnavi, otrăviți deja, cu niște idei, cum este de exemplu ideea ecumenică sau ideea unui creștin superficial, numindu-se doar ortodox din vorbe, iar din fapte nul. Deci, dragi credincioși, sinagoga timpul aceluia, îmbătrânită și ajunsă stearpă, iată că este simbolizată prin trupul lui Zaharia îmbătrânit. Așa cum Hristos se numește fiul al sinagogii aceluia, sterpe și îmbătrânite, așa trupul lui Zaharia trebuia să scoată pe ultimul proroc din bătrânețele lui. Ca acolo unde la om este cu neputință, la Dumnezeu totul se poate. Deci pentru aceasta Dumnezeu lasă să moară trupul, adică a murit trupul, puterea de a procrea din Zaharia și din Elisabeta. ca să se mărească taina lui Dumnezeu. Deci de la firea omenească nu mai e rab cu putință să se nască din sânguirile Elisabetei copii. Deci iată neapărat prezența dumnezeirii. Și totodată desprindem într-o înțelegere și mai înaltă că acest copil nu se mai zămislește dintr-o plăcere, nu se mai zămislește ca la tinerețe, ci el se zămislește dintr-o dorire enorm de mare. Dar fiindcă aceasta era cărarea de a-l zămisli, trebuia să se înfăptuiască toate. Și iată cum Dumnezeu aprinde din nou trupurile acestea și îl zămislesc pe viitorul proroc cu numele de Ioan. Dragi credincioși, vedem peste 9 luni cum menționează Sfânta Evanghelie, împlinindu-se vremea Elisabetei și născând prunc parte bărbătească. La 8 zile, după cum era rânduiala, trebuia să vină să-l taie împrejur. Când se taie împrejur, după ce se taie, îi se pune și numele. Dar îl vedem pe Zaharia că nu îi se dezleagă graiul când a născut Elisabeta. Și să vedem de ce. La 8 zile, după cum era rânduiala, se taie pruncul împrejur și când se îi se pună numele, este întrebată mama, Elisabeta, ce nume să-i pună? Să-i pună Zaharia, cum era tatălui? Nu, ci să-i pună numele de Ioan. Dar numele de Ioan nu era în familia lor până atunci. Și atunci i-a spus, menține ca să-i pună numele de Ioan. Iar mașa îl întreabă pe Zaharia, dar Zaharia, fiindcă era mut, nu putea rosti numele acesta. El știa că acesta este numele care trebuie să îl pună pruncului, din cauza că îngerul i-a spus, femeia ta va zămisi și va naște prunc și vei pune numele lui Ioan. Și atunci ia o tăbriță și scrie numele de Ioan. Și când i-a pus numele copilului, Ioan, care se tâlcuiește dar de la Dumnezeu, i s-a dezlegat graiul lui Zaharia. Această minune s-a făcut în văzul tuturora și a rămas ca o mărturie a tainelor lui Dumnezeu. De ce nu s-a dezlegat graiul Zahariei atunci când a născut Elisabeta? Copilul era născut trupește, dar el trebuia născut duhovnicește și de această naștere să ținea cont, cum este acum în legea creștinească, nu nașterea cea din trup, ci nașterea cea din duh care este de la botez. Ca aceea este adevărata naștere care te face demn pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci adevărata naștere, cea pentru împărăția lui Dumnezeu, a pruncului nou născut, era atunci când i s-a pus numele. I se taie împrejur, plinind legea lui Moise, și după ce se taie împrejur, se pune prin ceremonia dumnezeiască a preotului numele de Ioan. Și în momentul acela îi se dezleagă limba și lui Zaharia. Zaharia simte că acest copil are mare lucrare dumnezeiască. De îndată ce a fost prorocit de înger, evident că acum trebuia să se împlinească prin acest copil pregătirea cărării Fiului lui Dumnezeu. Și, dragi credincioși, iată că în momentul acela îl binecuvintează. Prorocul Zaharia îi spune ca unui om mare, mergi și gătește calea Domnului Dumnezeu lui Israel. Cornul de mântuire a răsărit în mijlocul tău, Ierusalime, Israele. Acest corn cine era? Era Fiul lui Dumnezeu, era împăratul împăraților, era puterea poporului Israel. Dar nu putere materială, putere politică, era puterea duhovnicească, că pentru aceasta, dacă evreul nu a înțeles puterea Fiului lui Dumnezeu, i s-a luat stăpânirea și a dat-o noului Israel, popoarelor, printre care și noi suntem noul Israel, adică creștinismul de astăzi. Deci iată, dragi credincioși, copilul născându-se, binecuvântat de tatăl său, Zaharia, își ia un alt curs al vieții lui. Peste 6 luni, Fecioara Maria aduce, după cum am văzut în alte cuvântări, pe Fiul lui Dumnezeu, în Vitleem, Vitleemul Iudeii. Deci mult așteptatul Fiu al lui Dumnezeu și Mesia este venit în Vitleem din sânghiile pururi a Fecioarei Maria. Vă mai amintiți când Irod, vestindu-i se că s-a născut împăratul, se aprinde cu așa ură și trimite ca să ucidă toți copiii sub 2 ani în tot Vitleemul. Dintre copiii aceia care trebuiau să cadă sub urgia blestemată a lui Irod, era și Ioan Botezătorul. Acest prunc în brațele mamei era în mare pericol de a fi sacrificat, iar Elisabeta își adună bătrânețele ei și cu o sforțare fuge din fața călăului care îi urmărea pruncul. Și fiindcă Dumnezeu nu lasă pe drept în mâna păcătosului, în mâna spurcatului, până la urmă va face minunea că Elisabeta, când și-a stors toate puterile, a ajuns în fața unei stânci și iată aceea, despicându-se, îl închide pe Ioan Botezătorul acolo, salvându-l de sabia criminală a ostașilor lui Irod. Din momentul acela, Ioan Botezătorul își ia un alt curs al vieții. El atunci, prin această intrare, prin piatra aceea, nu face altceva decât să se nască fiul al pustiei. Că mama lui mai stă câțiva ani cu el și de acum rămâne copilul pustiei, înțelepțit de Duhul Sfânt și ocrotit de Îngerul lui Dumnezeu, până când Dumnezeirea îl va chema să iasă din pustie și să propovăduiască în urechile iudeilor că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că un ostaș, cu cât este călit la luptele cele mari, sângeroase, este mai puternic și mai neînfricat. Cu atât mai mult acest copil al pustiei, trăind într-o austeritate materială trupească, cum nu a mai trăit un alt om pe pământ, avea să devină cu adevărat un titan, cu adevărat un vas ales al Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu avea să trăiască poporului lui Israel. Deci, dragi credincioși, prin această viață austere, îmbrăcat cu haină de cămilă, cu haină din păr de cămilă, încins cu o curea de cămilă, purtând sandale în picioare și mâncând acride, dormind sub cerul liber, el primește darul Duhului Sfânt. Primește acea înduhovnicire, întumnezeire, fiindcă cuvântul lui atât de puternic a ajuns ca o trâmbiță până și în urechile celor mai spurcați iudei și a celor mai depărtați de Dumnezeu oameni locuitori a Ierusalimului timpul aceluia. Ca drept dovadă că de Ioan Botezătorul s-a dus vestea în timpul acela ca fiind un mare sfânt. Deci până și clevetitorii erau forțați, cu alte cuvinte, să recunoască că este un om cum altul nu a mai fost până atunci. Și pentru acesta cuvântul lui tuna și fulgera pretutindenea, spunând că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta, atunci când mergea prin pustiu cu câțiva ucenici ai lui, îl vede din depărtare pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos trecând, pe cale. Și atunci, arătându-l în fața ucenicilor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. L-a arătat pe Fiul lui Dumnezeu, l-a recunoscut acela care căruia i-a pus metanie încă fiind de 6 luni în pântecele mamei lui. Acela este Mesia. Și atunci, trimite 2 ucenici, mergeți la acela și întrebați-l așa: Ioan a trimis la tine să ne spui, tu ești prorocul sau pe altul să așteptăm. Iar Mântuitorul îi spune, merge și spune să Ioan că orbi vălci, chiopii umble și dracii pleacă din oameni. Deci acesta a fost semnul că cu adevărat acesta este Mesia și nu mai trebuie. Ureaua cu care este prinsă încălțămintea, dar e cu totul și cu totul alt înțeles. Deci Ioan Botezătorul nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintelor, o curea la două încălțăminte. Și iată cum se tâlcuiește. Știm că atunci când avem de făcut o cale, ne încălțăm cu ceva. Oare Mântuitorul când a venit din înaltul cerului, a mers cu alte cuvinte? Deci a făcut cărarea aceasta, coborârea din înaltul cerului, din slava lui cerească, în smerenia pământească. Acesta este un drum, adică o încălțăminte. Și al doilea drum este cel care îl face de pe pământ în iad, când gustă moartea. Iar Ioan Botezătorul spune că nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui, adică înțelesul, secretul, taina întrupării Fiului lui Dumnezeu, coborârea lui Dumnezeu pe pământ și întrumparea din Purura Fecioara Maria și coborârea în iad. Deci cele două încălțăminte, aceste două drumuri, cât de îndumnezeit era Ioan Botezătorul, nu putea să le înțeleagă acestea două. Pentru aceasta vorbește atâta de tainic Scriptura, ca să încurce pe iudeii care sunt doar de suprafață, pe păgâni și în ultima instanță chiar pe diavol. Deci, dragi credincioși, îl vedem pe Ioan Botezătorul răscolind mocir la păcatului din conștiința iudeilor timpul aceluia. În felul acesta pregătea cărarea Fiului lui Dumnezeu. Și bineînțeles că finalul, plata de la acești oameni care era? Moartea și moartea sadică. Că fiind proroc, făcând parte din pleada prorocilor, avea să aibă același finiș. Și iată că, într-adevăr, iudeii nu pot suporta cuvântul de învățătură al lui Ioan Botezătorul și, în ultima instanță, îi taie capul. Ne punem întrebarea, de ce i-a tăiat capul și nu l-a omorât în alt fel? Că doar sunt atâta chipuri de omorâre a unui om. Până și aici găsim un mare secret. Vedeți dumneavoastră că dacă Ioan Botezătorul a fost ultimul proroc, cel mai înțelept, cel mai îndumnezeit, care a pregătit calea lui Dumnezeu, fiind însuși Dumnezeu pe pământ, era și capul prorocilor. Oare iudeii murdari de păcat și-au omorât toți prorocii, ucigând și capul prorocilor, tăindu-i capul, cu alte cuvinte, poporul lui Dumnezeu s-a tăiat de tot de Dumnezeu. Prin tăierea capului Ioan, lui Ioan Botezătorul, sinagoga și-a tăiat fundamentul ei. Și-a tăiat piedestalul pe care era construită prorocii. Și de acum ea se zidește din nou o sinagogă perversă, materială, care crede într-un alt Mesia, îl anulează pe acest Mesia, descris de prorocii, aruncă la coș, deci cu alte cuvinte, preada de proroci și creează prorocii lor. Dar prorocii care sunt? Prorocii mincinoși ai întunericului care va descrie și va pregăti cărarea cât mai nuanțată a noului Mesia, adică Antichrist. Deci, dragi credincioși, iată că Ioan Botezătorul își primește cu 6 luni de zile înaintea Mântuitorului moartea. Ce s-a întâmplat cu prorocul Zaharia? Când Maica Domnului a născut și merge cu pruncul să-l închine la biserică, îl vedem pe prorocul Zaharia, care știa tainele lui Dumnezeu, că se lucrau în prezența lui, O ia pe Fecioara Maria și o așează nu în locul femeilor, a mamelor, ci o așează în locul fecioarelor. Iudeii care nu puteau suporta venirea lui Mesia, fiindcă le răscolea murdăria lor, n-au putut să accepte acest gest al prorocului Zaharia. Și iată că găsesc un prilej murdar când pe acest eșafod este înșunghiat, iar sângele lui în fața altarului se scurge pe o plată de marmură, el sfârșind în felul acesta. Când s-a șters sângele prorocului de pe acea marmură? Mărturisesc dogmaticii că atunci când Hristos i-a mostrat pe iudei, voi nu sunteți fiii lui Avram, sunteți fiii diavolului și veți plăti sângele de la Avel și până la Zaharia, fiul Varahiei, ucis între biserică și altar, și momentul acela s-a șters sângele, ducându-se ca mărturie în cerul. Vedeți dumneavoastră mărturie scrisă cu sânge care, în momentul judecății lui Hristos, va grăi, va spune crima care s-a făcut în momentul acela. Observați dumneavoastră că într-un fel este pedepsită poate o crimă a unui om marginalizat de societate sau unui om cât mai înalt în societate. Deși oameni sunt și unul și altul, dar poziția socială, titrarea lor, totuși, iată că îi ridică puțin mai sus și pe altul coboară. Deci vedeți dumneavoastră, ucigându-l pe Ioan Botezătorul, care este ultimul proroc, va fi un cap de acuzare groaznic în momentul judecății. Mulți se vor desculpa atunci și vor zice, Doamne, n-am știut că Tu ai fost Mesia. Și atunci va veni mărturie diavolul din Evanghelia de astăzi, care a răcnit din acei îndrăciți și au spus, Iisuse, Fiul lui David, de ce-ai venit să ne muncești înainte de vreme? Dacă diavolul, care este cel mai înverșunat dușman al lui Dumnezeu, l-a cunoscut că el este Fiul lui David, este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu, iar tu, iudeu fiind, n-ai cunoscut, n-ai vrut să cunoști, nu că n-ai putut sau n-ai știut, și nu-i totuna când nu vrei să cunoști. Vedeți dumneavoastră mulți oameni la timpul acesta, fiindcă nu se pot, nu vor să se înscrie pe un făgaș al ortodoxiei, faptic vorbesc, se eschivează că nu pot, n-am știut, nu știu. Dar în momentul acela când se va deschide cartea vieții tale, omule, îți vei da seama că de fapt nu ai vrut ca să cunoști. Cum știți și dumneavoastră în familiile dumneavoastră, când unii nici nu vor să audă de Dumnezeu, Dumnezeul lor este pântecele și cele de sub pântece. Atât ai totul, reducându-se doar la stadiul de animal. Deci, dragi credincioși, iată prorocul de astăzi, ultimul proroc din preada prorocilor, vine în felul acesta, numele lui de Ioan, tâlcuindu-se dar de la Dumnezeu. Deci cu adevărat dar de la Dumnezeu dat oamenilor, fiindcă el vine să turbure pentru ultima dată conștiința iudeilor ca să-L cunoască pe Hristos. Dar dacă n-au vrut să-și îndrepte viața, nu numai că-L ucid pe acesta închizându-i gura, ci și întind mâinile și asupra Fiului lui Dumnezeu. Și evident că dacă ar avea o scară, s-ar ridica și la Dumnezeu să-L tragă de acolo jos din înaltul cerului. Probabil, în mentalitatea lor, acum dispunând de rachete spațiale, cugete probabil în nebunia lor să se ducă în cerul, să-L tragă jos pe Dumnezeu de acolo. Că omul, în momentul când părăsește pe Dumnezeu, poate să gândească orice. Deci, dragilor credincioși, trebuie să fim foarte precauți la tot cuvântul Evangheliei, dacă vrem să plecăm învățați, că din picătură în picătură așa ne înțelepțim și putem ca să stăm în fața atâtor erezii care bat în poarta ortodoxiei noastre. Aceste hiene care nu sunt decât ca niște vietăți ale deșertului, culeg cadavrele ortodoxiei, Cei care au năvălit în România după Revoluție vin și să năpustesc cu atâta furie, dar nu fac altceva decât să culeagă acești noi izraeliți, noi creștini care sunt superficiali și nu vor ca să-L cunoască pe Dumnezeu în adevărata față a legii Lui. Să nu vă fie în frică niciodată, dragi credincioși, indiferent cine vă va bate în poartă și indiferent de cultura care o aveți față de Dumnezeu. Vă înțelățește Dumnezeu, îi veți răsturna indiferent cum vă va vorbi. Un singur lucru vă trebuie, să aveți fundamentul faptic cât mai bun, cât mai solid. Post, rugăciune și să-L iubești pe Dumnezeu din tot ce există. Vedeți dumneavoastră cum l-a ales Dumnezeu pe Zaharia și pe Elisabeta. Credeți că nu mai erau alții, nu mai erau așa de străluciți ca ei. De ce? Trăiau cu adevărat după Dumnezeu și iată că Dumnezeu i-a ales ca să fie niște oameni mărturisitori și din sângirile lor să se împlinească Scriptura. Doamne, câtă cinste, câtă mărire, îți spune Dumnezeu în tine, omule, dacă îl iubești într-adevăr, nu numai din vorbe, ci și din fapte, că Dumnezeu faptic vrea. Vorbe e sătul, pom numai cu frunze e prin pământul. Fă numai roade, omule, și atunci te vei lipi cu mare dar de la Dumnezeu. Dragi credincioși, aș dori ca bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne înțelepțească, să ne dea putere, să mergem înainte, să ne mai plimbăm prin Sfintele Scripturi, să descoperim frumusețile Lui, care sunt numai pentru mântuire și pentru lauda Lui în veci. Amin.